Start w abonamencie z nielimitowanymi rozmowami i internetem bez limitu danych. Zajrzyj do sklepu lub na t-mobile.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 21 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Tuż przed unijnym szczytem w sprawie uchodźców o migracji porozmawiają przywódcy państw Grupy Wyszehradzkiej. Jeden z najbardziej znanych na świecie amerykańskich duchownych oskarżony o molestowanie seksualne. Nie przyznaje się do winy. Na kopcu Krakusa w Krakowie powitano najdłuższy dzień roku. 3, 2, 1. Brawo, mamy pierwszy dzień lata. Premierzy Polski, Węgier, Czech i Słowacji w Budapeszcie. Szczyt Grupy Wyszehradzkiej ruszy za 4 godziny. Spotkanie odbywa się na kilka dni przed unijnym szczytem, którego tematem będą uchodźcy. Kraje naszego regionu chcą także przedyskutować wspólne stanowisko przed decydującą dyskusją na temat kwotowego podziału migrantów. Polska stanowczo sprzeciwia się takiej polityce, uważając ją za nieskuteczną. Premier Mateusz Morawiecki temat migracji podnosił także podczas wtorkowego spotkania w Berlinie z Angelą Merkel. Podkreślił, że według niego Unia Europejska potrzebuje jeszcze więcej czasu, aby wypracować satysfakcjonujące wszystkie kraje rozwiązanie tego problemu. Co Polska podkreśla od paru lat, a więc konieczność wzmocnienia zewnętrznych granic, pomoc uchodźcom na miejscu. W szczycie w Budapeszcie uczestniczyć będzie także kanclerz Austrii Sebastian Kurz. Austria w lipcu przejmie od Bułgarii prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Kurz nie ukrywa, że jego kraj sprawę migracji będzie chciał uczynić priorytetem w czasie swojej prezydencji. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Specustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym wchodzi dziś w życie. Lotnisko w gminie Baranów niespełna 50 km od Warszawy ma powstać za 10 lat. Nowe przepisy dotyczą harmonogramu przygotowań, poruszają sprawę przejęcia gruntów potrzebnych pod inwestycje oraz to, kto będzie ją koordynował i nadzorował. Jak mówi pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Mikołaj Wild, jednym z pierwszych kroków będzie powołanie spółki celowej, która zajmie się operacyjnym prowadzeniem tej inwestycji. Jednocześnie również prace, które rozpoczęły się już miesiące temu nad przygotowaniem programu wieloletniego, osiągnął większą intensywność. Jak mówi Mikołaj Wild, sprawa finansowania inwestycji jest nadal otwarta, a specustawa daje na tym polu wiele możliwości. Ustawa przewiduje w tym zakresie daleko idącą elastyczność. Pytanie o formułę inwestowania na dzisiaj pozostaje otwarte. Docelowo port ma obsłużyć 100 milionów pasażerów rocznie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Były arcybiskup Nowego Jorku i Waszyngtonu, 87-letni kardynał Theodore McCarrick, został oskarżony o molestowanie seksualne. O sprawie został już poinformowany Watykan, który zawiesił hierarchę do czasu podjęcia w jego sprawie ostatecznej decyzji. Kardynał Timothy Dolan z archidiecezji nowojorskiej powiedział, że sprawa dotyczy wydarzeń z 1971 i 72 roku w nowojorskiej katedrze świętego Patryka, a oskarżenia wyszły od osoby, która wówczas jako nastolatek była ministrantem. Mimo że zeznania mężczyzny zostały uznane za wiarygodny, kardynał McCarrick nie przyznaje się do winy. Chociaż wierzę w swoją niewinność, przepraszam za cierpienie tej osoby, która wysunęła te oskarżenia, oświadczył duchowny. Donald Trump spotka się z królową Elżbietą II, ogłosił ambasador USA na Wyspach. Amerykański prezydent odwiedzi Londyn w przyszłym miesiącu. Robert Wood Johnson stwierdził w rozmowie ze Sky News, że do spotkania dojdzie i że będzie ono symboliczne. Ponieważ wizyta nie ma najbardziej prestiżowego statusu, czyli statusu wizyty państwowej, spotkanie z Elżbietą II nie było jej obowiązkowym elementem. Teraz jednak wiemy, że do prestiżowego spotkania dojdzie. Prezydent Trump spotka się też z premier May. Premier, która musiała wczoraj bronić pomysłu przyjmowania prezydenta. Atakował ją m.in. Ian Blackford ze Szkockiej Partii Narodowej i przywoływał w tym kontekście politykę migracyjną USA. Wizyta Donalda Trumpa w Londynie będzie pierwszą od czasu objęcia przez niego urzędu. Oponenci prezydenta od dawna zapowiadają demonstrację przeciwko niemu. Petycję sprzeciwiającą się przyjmowaniu prezydenta z honorami podpisało niemal 2 miliony Brytyjczyków. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. O 12.07 przyjdzie do nas astronomiczne lato. Potrwa 94 dni, 10 godzin i 39 minut. A wiele osób powitało wschód słońca i najdłuższy dzień w roku na kopcu Krakusa w Krakowie. Mieszkańcy tradycyjnie już sprawdzali prawdziwość jednej z legend. Według niej, gdy 21 czerwca około 4.30 staniemy na kopcu Krakusa, zobaczymy słońce wschodzące nad kopcem Wandy. Podczas zachodu słońca odwrotnie. 3, 2, 1. Brawo, mamy... Pierwszy dzień lata. Rewelacyjna atmosfera jak zawsze. No to, że w tamtym roku było ładniejsze, no to wcale nie przeszkadza. Za rogi tak przyjadę. Zawiedziona tym słoneczkiem. Nie, widać. Jak nie, jak tak? Już tam wychodzi, już widać na chmurkach, jak ładnie dzień wstaje. Czyli... Nic innego, tylko się cieszyć. Do wspólnego powitania astronomicznego lata zaprosiło mieszkańców Krakowa już po raz 16 Stowarzyszenie Podgórza.pl. To był serwis Trójki. Pokiwał głową z uznaniem Tomasz Gorazdowski. Po piłkarze nasi kopca Wandy chyba nie zobaczyli. Po wczorajszych meczach wiemy, że Rosja i Urugwaj awansowały do drugiej rundy. Zespoły, które zostały wyeliminowane, to przypomnę Egipt, Arabia Saudyjska i Maroko. Maroko przegrało 0-1 z Portugalią, no i znowu z Ronaldo. Arabia Saudyjska walczyła jak jedenastka Lwów, ale ona przegrała z Urugwajem i tym razem z Suarezem, który grał po raz setny i strzelił kolejnego gola. No i jeszcze Iran, który tak grał, że wcale nie musiał przegrać, że aż chciało się mu kibicować. No a jednak przegrał z Hiszpanią po golu Diego Costa. Mówi Tomasz Frankowski. Kilkukrotnie zagrozili, strzelili gola, który został tam anulowany. No i ja jestem pełen uznania dla pracy defensywnej, którą musieli wykonać, a Hiszpanie przywykli nas do gry ofensywnej, do wymieniania piłki, 800 podań to sama wymowa. No tyle, że strzelili jedyną bramkę złotą, a spodziewaliśmy się ich 2-3-krotnie więcej. Naprawdę jesteśmy pełni podziwu i szacunku dla piłkarzy z Iranu, a szkoda może, że... A, no nieważne. W takiej sytuacji jak Polacy z jedną porażką są między innymi inne zespoły, które grały dziś i które już skradły serca niektórych kibiców, choćby Peru czy Australia. Właśnie o Australii mówi grający tam Adrian Mierzejewski, swego czasu, wcale nie tak dawno, najdroższy polski piłkarz. Tak ten turniej wygląda. Jedna porażka i następny mecz już gramy o wszystko. Australijczycy fajnie się pokazali w pierwszym spotkaniu. Oczywiście to nie był futbol otwarty, ale przesuwali, dobrze bronili, mieli super wyniki i grali z potentatem do zwycięstwa, do mistrza. Bramka zupełnie przypadkowa, niefartowna i najpierw to był swojak. Później ta technika goal line sprawdziła, że tam centymetr mniej ta piłka nie wpadłaby do siatki. Także jestem pozytywnie nastawiony. Duńczycy wygrali pierwsze spotkanie, ale też to nie był taki futbol na tak i jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. No właśnie, o 14 dziś Dania, Australia, o 17 Francja, Peru i o 20 Argentyna, Chorwacja. No tam też się może będzie działo. Kilka informacji spoza mundialu. Dobre informacje dla Łukasza Fabiańskiego. Został młotem. To może nie najlepiej brzmi, ale jednak tak. Podpisał 3-letni kontrakt z West Ham United. Przenosi się do Londynu i dalej będzie grał w Premier League. West Ham zajął 13 miejsce w zakończonych rozgrywkach. No a poza piłką niewiele. Więc jeszcze o kulisach mundialu na przykład mogą bać się Anglicy, ponieważ trener Gareth Southgate zwichnął bark. Jak to, grał w siatkonogę? Nie, ani nie grał w siatkonogę, ani nie poszedł do delfinarium i nie poślizgnął się na delfinie, tylko podczas joggingu zwichnął barki. Jak mówi, lepiej, że to on niż kto inny. Kto inny. Trzeba naprawdę bardzo uważać. Żeby się na delfinie nie poślizgnąć, a to nie jest łatwa sprawa. Pogodnie będzie, ale od zachodu zacznie się chmurzyć, przelotnie popada, możliwe gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Idealny samochód do jazdy po mieście musi być bezkompromisowo bezpieczny, niesamowicie komfortowy i wyjątkowo oszczędny. Dlatego wybór jest prosty. Lexus CT. Zwłaszcza teraz, bo stylowy Lexus CT jest dostępny już od 99 900 zł. Odwiedź najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Marian, a na takich przecenach mistrzowskich to telewizory powinny być taniej, co? Się wie, Barbara, że taniej.

o przyszłości również i mojej, i Marka Kuchcińskiego. Myślę, że w tej chwili należy to traktować przede wszystkim jako właśnie takie troszkę wakacyjne informacje. Natomiast oczywiście my się zbliżamy do ważnych politycznych wydarzeń, bo przecież ten rok rozpoczyna się taki maraton wyborczy. Zaczynamy od wyborów samorządowych jesienią. Potem będą wybory do Europarlamentu i wybory parlamentarne w przyszłym roku. Więc na pewno niektórzy z polityków, którzy dzisiaj pełnią czy to funkcje w polskim rządzie, parlamencie, czy w klubie parlamentarnym, będą też kandydować w różnych z tych wyborów, ale wybory europejskie. Ja już powiedziałam wcześniej w jednym z wywiadów, że rozważam taką możliwość i nie robię też z tego tajemnicy, bo często to jest tak, że właśnie próbuje się takie bańki mydlane budować nie wiadomo po co, więc mówię wprost, że tak, że rozważam taką możliwość. A jakie są za i przeciw? Jakie są za i przeciw bycia europarlamentarzystą, tak, czy kandydowania do europarlamentu? No powiedzmy bycia. Myślę, że bycie europarlamentarzystą to jest inna kwestia. Właśnie w tej chwili przede wszystkim my chcemy wygrać wybory. Prawo i Sprawiedliwość chce wygrać wybory. Zarówno te samorządowe, jak i te wybory do europarlamentu i potem nasze wybory parlamentarne. Więc rzeczą jasną jest to, że będziemy budować listy, które będą dawały szansę na uzyskanie jak najlepszego wyniku. Ale to jest jeszcze przed nami, bo dlatego, że w tej chwili przede wszystkim trzeba przygotować się do wyborów samorządowych. One są najważniejsze w tym roku i to wszystko, co dzieje się w tej chwili w Prawie i Sprawiedliwości, jest temu podporządkowane. A co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości? Przygotowywanie programów. To troszkę rzeczywiście może to zabrzmiało jak potwór z Loch Ness. Bardzo realistycznie. Miałam na myśli, że można dużo przeczytać na temat gry o tron w Prawie i Sprawiedliwości. I są różne scenariusze. Jeden scenariusz jest taki, że pani ze Zbigniewem Ziobrą i Jarosławem Gowinem gra przeciwko Joachimowi Brudzińskiemu, a w innym scenariuszu wszyscy grają przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu. No tak, jeszcze jest taka wersja, że ja jestem w ogromnym sporze z Mateuszem Morawieckim. A nie jest tak? Raz ja jestem niszczona przez Mateusza Morawieckiego, raz ja niszczę Mateusza Morawieckiego. Tych wariantów jest bardzo dużo, więc mogę zapewnić, że w Prawie i Sprawiedliwości wszystko jest w jak najlepszym porządku. I nie ma tron? Król jest jeden. Królem, prezesem jest Jarosław Kaczyński. To Jarosław Kaczyński jest i będzie szefem Prawa i Sprawiedliwości i tutaj nic się nie zmieni, a wszystkie te sensacje, które się pojawiają, są właśnie takimi potworami z Loch Ness, aczkolwiek one bardzo często niestety robią też dużo zamieszania i dużo złego. I to jest też tak, że często są inspirowane również i przez różnych kolegów, którzy chcą zaistnieć, czy mają... Kolegów z Prawa i Sprawiedliwości? Kolegów, którzy chcą zaistnieć i mają różne właśnie takie fantazje, żeby z dziennikarzami takie ploteczki uprawiać. I to nie jest najlepszy sposób na uprawianie polityki, bo energia wszystkich polityków w tej chwili powinna być ukierunkowana na przygotowanie się do wyborów samorządowych w tym roku, przygotowanie programu. Oczywiście pani wie, Pani premier. Zajmowanie się właśnie ploteczkami. Pani nie będzie plotkować. Ja myślę, że to jest wiedza ogólnie powszechna. W partii. Bo się trochę zaniepokoiłam, bo nie wiem, czy to są koledzy tacy aktywni. Troszkę tak właśnie... No skoro zaczęliśmy od tego, to szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz apeluje o pilne zwołanie posiedzenia Sejmu, żeby premier mógł przedstawić sytuację w kraju, jeśli dzieje się coś niebezpiecznego, czy dzieje się coś niepokojącego. Bo taki był komunikat ze strony Bundestagu po odwołaniu spotkania prezydiów Sejmu, że Polska podała jako powód sytuację wewnętrzną w kraju. Nie wiem, dlaczego to spotkanie zostało odwołane. To Kancelaria Sejmu będzie informowała. Natomiast wiem, że pan marszałek Kuchciński chyba w poniedziałek ma spotkać się również z szefem Bundestagu. Więc myślę, że pan Władysław Kosiniak-Kamysz niepotrzebnie się niepokoi. Tym bardziej, że przecież może zasięgnąć tej informacji w prezydium Sejmu, jeżeli go coś niepokoi. A posiedzenie Sejmu, z tego co pamiętam, jest chyba na początku lipca. Pani nic nie wie o tych powodach technicznych, o których mówił także marszałek Terlecki, że z powodów technicznych zostało odwołane posiedzenie. Przyjęłam do wiadomości, że z powodów technicznych. I te powody techniczne to nie była narada na Nowogrodzkiej? Nie. Na pewno. Nie. A pani bierze udział w naradach, w ścisłych naradach na Nowogrodzkiej. Tak, jestem, nie było takiej... jestem członkiem kierownictwa. Jasne, to ja wiem, że nawet panią tak przedstawiłam. Tak jest. Natomiast sądząc po różnych artykułach prasowych, też można by odnieść wrażenie, że pani jest w pewnych momentach odsuwana. Dlatego dopytuję. Jestem wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Biorę udział w spotkaniach ścisłego kierownictwa. Pani, skoro też pytałam o to, czy będzie pani kandydować, jak pani myśli, kiedy i w jaki sposób pani premier zakończy się spór Warszawy z Komisją Europejską? Do czego to prowadzi? Warszawa, rząd, polski rząd zrobił już naprawdę bardzo dużo ustępstw w stosunku do Komisji Europejskiej. Zresztą ten dialog był prowadzony od momentu, kiedy wprowadziliśmy, kiedy pojawiły się wątpliwości ze strony Komisji Europejskiej. Ja przypomnę, że zaraz po wprowadzeniu reform, które budziły takie wątpliwości Komisji, kiedy pojawiły się pierwsze pytania przewodniczącego Timmermansa, kiedy Komisja właśnie prosiła o wyjaśnienie, zawsze była pełna informacja, udzielanie tych informacji zarówno na piśmie, jak i były spotkania. Ja osobiście spotkałam się z przewodniczącym Timmermansem, potem z przewodniczącym Junckerem, tych rozmów, które prowadził Witold Waszczykowski, również i przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, było naprawdę bardzo dużo, więc w tej chwili rząd wykonał również pewne ustępstwa w stosunku do Komisji Europejskiej, no ale powiedzmy ta granica ustępstw się wyczerpała i oczekiwalibyśmy w tej chwili dobrej woli ze strony Komisji Europejskiej, bo ja ciągle słyszę o zastrzeżeniach. Pan Timmermans przyjeżdża do Polski, uśmiecha się, po czym wychodzi i mówi, że no, musi nadal toczyć się procedura, bo nie ma wystarczających wyjaśnień czy ustępstw. Czyli polska polska strona zrobiła już wszystko. Moim zdaniem polska strona zrobiła już wszystko, ale przede wszystkim również cały czas była nastawiona na szukanie kompromisu, na konsensus i na dialog. Natomiast teraz ta dobra wola musi być ze strony Komisji Europejskiej. Timmermans ma problem, ponieważ wywołał niepotrzebną awanturę. Trochę zapędził się w tych swoich oskarżeniach wobec Polski i dzisiaj trudno się jest mu cofnąć, tym bardziej, że przecież, co nie jest też tajemnicą, ma ambicje, żeby w kolejnej kadencji w Komisji Europejskiej pełnić ważne funkcje, no więc robi wszystko, żeby pokazać, że jest politykiem konsekwentnym. Tyle tylko, że odbywa się to kosztem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a to już przekracza, czy należy zadać pytanie, czy to nie przekracza już pewnego standardu wiceprzewodniczącego Komisji. A jak pani odbiera porozumienie, wstępne porozumienie pomiędzy Angelą Merkel i prezydentem Macronem w sprawie strefy euro, w sprawie czegoś rodzaju wspólnego budżetu? To jest informacja, która na pewno wymaga bardzo takiej poważnej refleksji i zastanowienia nie tylko w Polsce, ale w ogóle mam nadzieję, że Rada Europejska będzie na ten temat również rozmawiać. Te pomysły o budowaniu Europy kilku prędkości nie są nowe i Angela Merkel już od kilkunastu miesięcy próbowała wprowadzić właśnie taką propozycję pod obrady i debatę. Różnie to się układało w tych dyskusjach między szefami państw. Raz były bardziej z entuzjazmem witane takie propozycje, raz nie. Natomiast w tej chwili widać, że Angela Merkel próbuje wrócić do tej propozycji. Myślę, że to trochę wynika również z jej słabszej pozycji w kraju, bo kryzys migracyjny, którego patronką była i jest Angela Merkel, bo to przecież jej determinacja w prowadzeniu takiej polityki migracyjnej w Unii Europejskiej wpłynęła na takie, a nie inne decyzje unijne i w tej chwili próba takiego silniejszego sojuszu pomiędzy Francją a Niemcami, no może powodować, że znowu ta dyskusja w Unii Europejskiej będzie się, a jeszcze w kontekście oczywiście budżetu, który przed nami i przygotowania do przyjęcia się tego budżetu, no pewnie będzie determinowała dyskusję unijną. Pani premier, wczoraj obradował Komitet Społeczny Rady Ministrów, omawiali państwo stan przygotowań do realizacji ustawy wspierającej osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Czy już 1 lipca będą one mogły skorzystać z zapisów tej ustawy? 1 lipca wchodzi w życie ustawa. I wczoraj również była przedstawiona przez pana prezesa NFZ-u, przez pana Andrzeja Jacyna i przez wiceminister zdrowia panią Józefę Szczurek-Żelazko informacja na temat, jak przebiega to przygotowanie, więc 1 lipca wchodzi w życie ustawa i w tej chwili przygotowywana jest duża akcja informacyjna, która od przyszłego tygodnia będzie prowadzona przez NFZ. Będzie dostępna pełna informacja dla tych wszystkich, którzy chcą skorzystać z tych świadczeń, ponieważ część świadczeń będzie oczywiście uruchomiona od razu 1 lipca, natomiast część... Czyli nie wszystkie natomiast będą część od razu. Musi być jeszcze zakontraktowana i ten proces cały czas trwa, a on będzie mógł być rozpoczęty po wejściu w życie ustawy. Ale tak jak się zdeklarowaliśmy i tak jak mówi ustawa, od 1 lipca ten proces uruchamiania większej dostępności dla osób niepełnosprawnych jest, rusza pełną parą. Ta pełna informacja, tak jak powiedziałam, będzie od przyszłego tygodnia dostępna. We wrześniu ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ma trafić do Sejmu, ale jej efekty będzie widać dopiero w 2020 roku. No tak, bo to jest ustawa, która opiera się na podatku. To jest zmiana systemu podatkowego i tak to działa, że ustawy podatkowe muszą być uchwalone do końca listopada danego roku, żeby mogły obowiązywać w roku następnym, ale obowiązywanie w roku następnym to oznacza, że dopiero właśnie danina będzie kolejna. Ale na co te pieniądze będą przeznaczone? Czy to już mniej więcej wiadomo, czy to będzie dopiero ustalane? Nie, to wiadomo. To znaczy my musimy w tej chwili uporządkować przede wszystkim system różnego rodzaju świadczeń, który jest bardzo zróżnicowany i dotyczy i każda z grup osób niepełnosprawnych ma inną formułę świadczeń, inny rodzaj, inne możliwości i to trzeba uporządkować. Zacząć od orzecznictwa. Te zmiany są przygotowywane. Po czym będzie oczywiście dyskusja nad zmianą systemu również finansowania i dostępności do usług. Chcemy poszerzyć tę ofertę na pewno i przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby żadna z grup nie była już zróżnicowana. Ja jeżdżąc w tej chwili po Polsce i spotykając się w różnych częściach kraju, słyszę bardzo często od osób niepełnosprawnych, że nawet te rozwiązania, które zostały w tej chwili wprowadzone przez nas, czyli przede wszystkim ta szersza dostępność do usług rehabilitacyjnych czy opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych, i tak nie rozwiązuje problemu na przykład osób, które są w innej sytuacji niż te osoby, które protestowały w Sejmie. Dlatego, że my mamy dzisiaj poprzez zmiany, które zostały wprowadzone również w prawie, podzielone osoby niepełnosprawne na różne grupy. I trzeba to uporządkować, nad tym w tej chwili pracujemy. Pani premier, na koniec muszę panią zapytać o te 49 tysięcy jednorazowy wydatek na usługi wizażu. Jak to jest możliwe? 49? Co to było? Ja powiem szczerze tak, że pani redaktor, wszystkimi tymi sprawami, które dotyczyły kwestii formalnych, zajmują się w kancelarii urzędnicy, więc ja nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć, ale pani usłyszała o tym, to czy panią to oburza? Natomiast ja muszę powiedzieć w ten sposób. To jest dyskusja na temat tego, w jaki sposób powinny być organizowane wydatki różnego rodzaju, nie tylko dotyczące czy funduszu reprezentacyjnych, czy innych takich świadczeń dla osób, które pełnią różne ważne funkcje w państwie i reprezentują polskie państwo po prostu. Więc ta dyskusja pewnie będzie jeszcze przed nami. Jasne, dyskusja. Ale natomiast muszę powiedzieć... Czy pani wstrząśnięta tą sumą, jeżeli to jest jednorazowa faktura? Natomiast muszę powiedzieć tak, że tak jak... Zaraz mnie zabiją, bo patrzę na zegar, już jesteśmy po czasie. Przede wszystkim trzeba powiedzieć tak, że nie zostały złamane żadne... Prawo nie zostało złamane. Najwyższa Izba Kontroli nie zgłosiła zastrzeżeń. Natomiast tak jak powiedziałam... A powiedziała, że to jest warte 1000 zł, to co było. To co było 49, to warte 1000, tak oceniła. Tak jak mówię, no to są decyzje, które pewnie jeszcze w jakiś sposób trzeba będzie uporządkować. Dziękuję. Wicepremier Beata Szydło. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Hej, Saturn, co wy gracie? Wybuch lotów i na klientów macie! Hej, Saturn, strzelamy wam gola! W naszych lodówkach jest Coca-Cola! Teraz w MediaMarkt. Do każdej zakupionej lodówki dodajemy puszki napoju Coca-Cola. Na przykład do inoksowej lodówki Samsung Snow Frost za jedyne 2199 zł. Dodajemy aż 200 puszek napoju Coca-Cola. MediaMarkt. Precz z nudą. Tak, mam dojrzałą skórę i wiem, że wymaga wszechstronnej pielęgnacji. Dlatego pokochałam Biolik 55+ z bioaktywnymi peptydami. Biolik koncentruje się nie na wybranych, a na wszystkich potrzebach mojej skóry. Nie tylko wygładza zmarszczki, nawilża i odżywia, ale również ujędrnia, modeluje owal twarzy i rozjaśnia przebarwienia. Biolik 55+ sprawił, że moja skóra wygląda lepiej pod każdym względem. Lubię swój wiek, a jeszcze bardziej to, że go po mnie nie widać. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptece. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po produkty kosmetyczne linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie chroni i pielęgnuje skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest lakier Stepper. Wspiera ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Przepraszam bardzo, dlaczego ten pan płaci 10 groszy mniej na litrze za paliwo? A, bo zrobił zakupy w Kauflandzie z kartą Payback. I tyle? Aha! Ty też zrób zakupy w Kauflandzie z kartą Payback w dniach od 6 czerwca do 3 lipca. Odbierz kupon i tankuj 10 groszy taniej na litrze za paliwo na stacjach BP. Szczegóły na bp.pl lub kaufland.pl. Chłopaki kończą drugą połówkę. Barman podyktował karniaka. Zawodnik strzelił i... Proszę Państwa, pada na murawę i nie wstaje! Czy on się podniesie? Kac zwalił Cię z nóg? Postaw na Riposton i wróć szybko do gry. Tabletki musujące Riposton dostarczają elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Dał radę! Pozbierał się i wrócił do gry w pełni sił! Riposton. Mistrzowska riposta na kaca. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. A w lasach bardzo sucho i łatwo o pożar. Leśnicy apelują o ostrożność. Od początku roku doszło już do 4000 pożarów lasów. Zagrożenie monitorowane jest cały czas, mówi Krzysztof Trębski z Lasów Państwowych. My mierzymy wilgotność ściółki 2 razy dziennie i aktualny stan zagrożenia pożarowego jest zawsze dostępny na stronie Lasów Państwowych. Możemy sobie zobaczyć, jak to się rozkłada. Problem suszy dotyczy także rolnictwa. Wczoraj tym tematem zajmował się rząd i zapewnił, że rolnicy mogą liczyć na wsparcie. Mobilne multimedialne muzeum na stulecie odzyskania niepodległości. Na początek stanie przed Pałacem Prezydenckim. Otworzy je po południu Andrzej Duda. W weekend muzeum wyruszy w podróż po Polsce, mówi Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta. Ekspozycja trafi do około 60 miast po to, żeby wzbogacić te lokalne obchody odzyskania niepodległości, żeby to właśnie Polacy rozglądnęli się dookoła siebie i odkryli postacie i wydarzenia, które współtworzyły wielką historię Polski, a które rozgrywały się właśnie w ich lokalnych społecznościach. Mobilne muzeum będzie jeździło po Polsce do końca roku. To będzie już 17. solowa płyta byłego Beatlesa. Paul McCartney zapowiedział wydanie swojego nowego albumu 7 września. Będzie nosić tytuł Egypt Station. McCartney mówi, że to powrót do pomysłów, które rodziły się w głowach Beatlesów wiele lat temu. To będzie kalejdoskopowa podróż przez niezliczoną ilość muzycznych obszarów. Każdy utwór to tak jakby inna stacja. Miejsce, o którym zawsze marzyłem, zaznaczył brytyjski artysta. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Totalizator sportowy, PGNiG, PKO BP, PKN Orlen i firma Bakaland to laureaci drugiej edycji Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. Za najbardziej innowacyjne rozwiązanie uznano startup Invento Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. W imieniu PGNiG nagrodę odebrał wiceprezes do spraw rozwoju Łukasz Kroplewski. Program Invento to pierwszy inkubator energetyczny w Polsce i w tej części Europy. Dbamy o bezpieczeństwo energetyczne na co dzień. Uważamy, że dzięki nowoczesnym technologiom jesteśmy w stanie robić jeszcze więcej. Nagroda za dobry zarząd przypadła totalizatorowi sportowemu. W kategorii Filantrop Polski nagrodę otrzymało PKO BP. Za skarb narodowy uznano PKN Orlen, a za ambasadora biznesu firmę Bakaland. Liczy 275 km i przechodzi przez duńskie i polskie obszary morskie oraz wyłączną strefę ekonomiczną Szwecji. Gaz-System wybrał preferowaną trasę gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. To ważny dzień dla projektu, mówi pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej

na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl povodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý si strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, to je darmoděj. Můj darmoděj. Darmoděj, vagabund, osudu a lásek, jenž prochází všemi sny, ale dnů vyhýbá se můj darmoděj. Krásné zlo jedmá pod jazykem, když prodává po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podobný obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on. Já jsem váš darmoděj, vagabund, osudu a lásek, jenž prochází všemi sny. Ale dnů vyhýbá se váš darmoděj, krásné zlo jedmám pod jazykem, když prodávám po domech jehly se slovníkem. Darmoděj. To nowe nagranie Jaromir Nochawice, nasza piosenka dnia. Muzycznie tak ustaliliśmy z Agnieszką, że tak między Czajkowskim a Kilarem. Muzyczny rozkład jazdy. Bardziej Agnieszka ustalała oczywiście, bo ona się zna. A nie na mundial tak bardziej ta piosenka? Ja to widzę na stadionie i słyszę takie stadionowe. No, oczywiście, oczyma wyobraźni. A już dziś, skoro stadion, to rozpoczyna się Rzeszowski Festiwal Europejski Stadion Kultury. Do stolicy Podkarpacia przyjeżdża w charakterze gwiazdy Fink. Pięknie nam teraz rzęzi gitarowo. I jeszcze śpiewa. Ale koloryt tego wydarzenia polega na uczestnictwie wykonawców z innych regionów świata, bo będą goście z Armenii, z Azerbejdżanu, z Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. A z naszych, właściwie mógłbym powiedzieć naszych, reprezentują Laocze i Organek. I to jest świetna reprezentacja. Tak, to Organek ma taki dość podobny utwór, tylko troszeczkę może więcej wkłada to energii. Do Rzeszowa w związku z całą historią wybiera się także Trójka. Jutro o 14:00 specjalne wydanie w tonacji Trójki poprowadzi Mariusz Owczarek. O północy Mariusz zaprasza też na Mało Obiektywnie, które również będzie nadawane z terenu festiwalu Europejski Stadion Kultury. To Fink, a inne ważne wielokulturowe wydarzenie, tu mowa o stołecznym festiwalu Skrzyżowanie Kultur, ogłosiło swój tegoroczny program. Impreza odbędzie się po raz 14. Między 16 a 22 września przed Pałacem Kultury i Nauki. Gwiazd w tym roku nie zabraknie. Pierwszą jest Mulatu Astatke, etiopski wibrafonista i znakomity aranżer odpowiedzialny jednoosobowo za wypromowanie pojęcia Ethio Jazz. Sami organizatorzy zdają się być zaskoczeni jego przyjazdem. A przynajmniej tak piszą na swojej stronie. No dobrze, niech przyjedzie. Czekamy. A inną, na pewno nie drugą w jakimś ewentualnym rankingu gwiazdą są muzycy z tego kraju, który bardzo lubimy. Senegal się kłania i orkiestra Baobab. La misma la concertina para una que a la tres. A ver que la madrugada a ver ser amanecer. Que formaré borbaramba cuatro, cinco, seis, yo sé yo, ocho, nueve y diez. A ver que las nubes. Ktoś mógłby powiedzieć, to taki Senegal na emigracji i coś w tym jest, bo na całym świecie zespołowi, który niedługo będzie świętował półwiecze istnienia, sławę przyniosło afrykańskie podejście do muzyki kubańskiej. A w tegorocznym naprawdę imponującym repertuarze znajdujemy jeszcze na przykład Rokie Traore oraz Neke, do Polski wracają koncertujący u nas w ostatnim czasie grający na Kologo King Ayosoba z Gany oraz Tunezyjczycy z Ifrikia Electric. Wydarzeniem specjalnym będzie wspólny występ Marii Pomianowskiej z Hosseinem Alizadachem. Z Iranu oczywiście. Alizadeh jest jednym z najważniejszych współczesnych muzyków, grających głównie na tarze i setarze, czyli klasycznych instrumentach, protoplastach, gitary. I tak nam się to pięknie wszystko układa. Bujamy się, kiwamy na to na koniec. Bydgoski zespół Dabska 5 lipca opublikuje płytę Bajki i Legendy. To przekrojowe wydawnictwo zbierające ich muzyczne dokonania z XXI wieku. Zestaw wzbogaci płyta koncertowa, właściwie bąki już znamy. Ta piosenka jest obecnie w zestawie do głosowania na listę przebojów. Czekamy jeszcze na legendy. No dobrze, bajki oczywiście znamy, nie bąki. I koncerty też czekamy. Zespół ten zagra w Wielu. Nie wiem, czy wiesz, gdzie jest Wiele. Nie w Wieluniu, a Wiele. Wiele jest koło Abisynii i to też nam się wpisuje w ten jakiś etniczny dzisiaj nurt. Ostródzie, w Starych Juchach, w Toruniu, w Bydgoszczy i w Małym Rodniku, ale to dopiero 7 września. Bajki, legendy, zespół Dabska. Kiedy ciągle powtarzają, zasiewają w serce grom. Słyszałam o narodach i flagach. Bajki zapisane w starych świętych księgach. Bajki o obcych, co są jak zwierzęta. A zaciśnięta dłoń ma naładować broń. Co tylko bajki są. Zasiewają serce proch. To tylko bajki są. To tylko bajki są. Kiedy je ciągle powtarzają, zamieniają serca proch. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Honka, bardzo dziękujemy. Za 13 minut będzie 9:00 dziś przez cały dzień. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Los Angeles. Trójka. Jesteśmy połączeni. No więc właśnie, przenosimy się jeszcze raz do Los Angeles, gdzie jest Łukasz Karusta. Przez cały dzień będziemy się łączyć z Hollywood, bo tam dokładnie jest Łukasz w tej części miasta, prawda? Tutaj przed chwilą rozmawialiśmy o... Dobry, o zróżnicowaniu etnicznym, także między innymi, jeśli chodzi o festiwal, to jest to miejsce także. To Los Angeles jest tutaj idealnym przykładem. No ja dzisiaj chociażby byłem w małej Etiopii, czyli w takiej małej dzielnicy etiopskiej tutaj, ale tutaj, no tu cały świat jest. To trudno by było powiedzieć, kogo tutaj nie ma. Najwięcej oczywiście jest tutaj imigrantów z Meksyku. Najwięcej jest Meksykan, ale są też Ormianie, Rosjanie, Japończycy, Koreańczycy, Kolumbijczycy, Argentyńczycy, Ukraińcy, no naprawdę cały świat. Co ciekawe, oczywiście są też Polacy, ale jest ich stosunkowo niewiele. Nie ma tutaj żadnej większej polskiej dzielnicy, tak jak w innych amerykańskich miastach. No i jest jeszcze dużo gwiazd, no bo to jest ten punkt na ziemi. Czy są tam jakieś gwiazdy? No teraz jakbym spojrzał w niebo, to jest trochę gwiazd, bo właśnie dochodzi północ. A, czyli jeszcze kończy się środa. Kończy się środa, za 10 minut będziemy mieć czwartek. No ale pytasz pewnie o inne gwiazdy. Mm-hmm. No i czy ja widziałem jakieś? No nie wiem, szczerze mówiąc. Może widziałem. Tutaj może były nieumalowane, to dlatego nie wiem. Może były nieumalowane. No właśnie, ja takie złośliwości pod moim adresem słyszałem, jak wyjeżdżałem, że ja pewnie spotkam jakieś gwiazdy, ale ja nawet się nie zorientuję, no bo to no, raz, że oni inaczej trochę wyglądają niż w telewizji, dwa, że no tak zupełnie nie znam inaczej. Się do końca. Nie znam się do końca. Znaczy pewnie takich oscarowych to bym rozpoznał, ale no ale nie wszystkich, także nie wiem. Być może spotkałem jakieś gwiazdy, być może przechodziłem obok, być może nawet stały przede mną w kolejce w supermarkecie, ale nie wiem. No ale na pewno gwiazdy można tutaj zobaczyć w kinie. Premiery filmowe są tutaj w pierwszej kolejności. Sporo nowych rzeczy można zobaczyć do kina. Być może wybiorę się jeszcze dzisiaj, bo zaczyna się tutaj też festiwal filmów latynoskich. No jutro, mojego czasu jutro, ale waszego polskiego czasu dzisiaj. Zaczyna się tu festiwal filmów latynoskich, dużo ciekawych rzeczy, więc mam nadzieję, że jeszcze zdążę się wybrać. Trochę po kinach pochodziłem, tak pozaglądałem, włożyłem głowę od czasu do czasu tu w Hollywood, no bo to znane i słynne kina. Pochodziłem też po muzeach, kilku takich bardziej oczywistych i takich, do których pójść warto i należy. No ale właśnie, o tym już wspominaliśmy, tutaj są też takie muzea trochę niecodzienne, takie, których nie ma nigdzie indziej na świecie. Podróż po dziwnych muzeach w Los Angeles. Zacznijmy od Muzeum Porażki. Żeby do niego dotrzeć, trzeba przedrzeć się przez Aleję Gwiazd. O, właśnie Kevin Costner, Halle Berry, Nicole Kidman. Trochę głośno, sprzedawcy wszystkiego po drodze. Zabawek, pamiątek. Tuż obok słynnego Dolby Theatre jest wejście do Muzeum Porażki. Zobaczymy, co tam jest. Porażka czy nie porażka? Znajdziesz tu produkty i same pomysły, które poniosły porażkę. Od rzeczy wielkich i znanych, jak Titanic, po mniej znane, na przykład dmuchany fotel, bo był tak lekki, że przy otwartym oknie latał po pokoju i wyrządzał szkody. Tu jest rower. Był na rynku kilka dni. Firma chciała, żeby był lekki, ale cały jest zrobiony z plastiku, więc łamał się, zginał i pękał. Totalna porażka. To chyba moje ulubione, lasagna z pastą do zębów. To nie jest lasagna z pastą do zębów. Znany koncern produkujący pastę wypuścił lasagnię i właśnie wszyscy myśleli, że w środku jest pasta, no i się nie sprzedawało. Zostając jeszcze chwilę przy mniej radosnych muzeach, kawałek dalej, idąc Aleją Sław, możemy znaleźć Muzeum Śmierci. No spróbuję. We're at the Museum of Death. We got everything from art and letters. Mamy tu wszystko, co związane ze śmiercią. Narzędzia egzekucji, historię seryjnych morderców, wystawy pokazujące, jak wykonywano karę śmierci, czy praktyki pogrzebowe. To nie sceny z filmów. Wszystko tu jest prawdziwe. Śmierć to jedyna rzecz, która nas wszystkich łączy, a my o niej nie potrafimy rozmawiać. Stworzyliśmy to miejsce, żeby ją trochę oswoić. Trochę mało przyjemne miejsce, szczerze mówiąc. To teraz pojadę do centrum. Tam, jak widziałem na zdjęciach, różowe, zupełnie inny klimat, Muzeum Lodów. Trzeba wsiąść do metra. No i Muzeum Lodów zamknięte. Nikt nic nie wie. No szkoda. Z ciekawych muzeów jest też Muzeum Tolerancji i Różnorodności. Ale może... O, to brzmi świetnie. Teraz pojadę do Muzeum Selfie. Mamy tutaj mnóstwo instalacji i scenografii, na tle których ludzie mogą robić sobie przeróżne zdjęcia. Tu jest pokazana historia selfie. Przecież robili je już ludzie w starożytności. Malowali swoje wizerunki na ścianach jaskiń. Zmieniła się tylko technika. Tutaj mamy pierwszą fotografię selfie z 1839 roku. Wynalazca Robert Cornelius zrobił sobie zdjęcie w lustrze. A tu mapa miast, w których najczęściej robi się selfie. Popatrz, Berlin, Nowy Jork, Moskwa, Bangkok i São Paulo to stolice selfie. No właśnie, to są stolice, a jeszcze z takich ciekawostek, które można usłyszeć w Muzeum Selfie, to są one najczęściej robione w trzech miejscach.